दर पे तेरे आके मैं खड़ा सिर झुका के दर पे तेरे आके मैं खड़ा सिर झुका के कर दे करम अपना धर्म मैं निभाऊं हो रहनुमा मेरी दुआ ये इल्तिजा सुन ले जरा सुन ले जरा सुन ले जरा सुन ले बचाऊं मैं कैसे पिघलते हुए हर पल दिल में है शोले जलते हुए खुद को बचाऊं मैं कैसे पिघलते हुए ठहरे हुए मेरे चल ना पाऊं ओ रहनुमा मेरी दुआ ये इल्तिजा सुन ले जरा सुन ले जरा सुन ले जरा सुन ले खुद से जो वादे मेरे ओ अब तू दिखा दे राहें में सदके तेरे कर लूं मैं पूरे खुद से जो वादे मेरे अब तू दिखा दे राहें में सदके तेरे दिल में मेरे कितने भरम क्या बता